أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. سورة مريم مكي سورة دي نازل شوه دي ورستر سورة الفاتر أو مخير سورة طهانا. ترتیب قرآن کی نلسم نمبر صورت دے اور ترتیبی نزول کی سلور سلویختم نمبر صورت دے. عرب دری صورت نما قول سردار سورۃ الکہف کے اللہ تعالیٰ جی کرکل العالم بکل شئن هو اللہ. اصحاب کہف پغیب بانی نہ پوئے گی, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پغیب بانی نہ پوئے گی, او دغسی ذوالقرنین پا غیب بانی نه پویده. نو دی صورت کی ترقی در ما قبل نه دغا نیکان بندگان در اللہ تلا اللہ تلا تا عاجزی کون کری عاجز بندگان دی. دوی مروت در ما قبل سرداری صورت الکهف کی مسئلہ توحید در اللہ تلا بیان شلا. انما الهکم اله واحد, حق دار در دا بندگی صرف یک یو اللہ تلا دی, شریک و سر نشتا دی. نو دی صورت کی اللہ تعالی د نیکانو بندگانو د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عجز بیانی چې دیو د الله تعالی سره شریک نشی کیدل. داوا د صورت دا تضرع د مستجیبین د الله تعالی نیکان بندگان هغه الله تعالی ته محتاج دی د الله تعالی سره شریک نشی کیدل. کافا یا عین صاد, اللہ تعالیٰ پوئے دی پمانر دی حروف وان دی دیتا حروف مقطعات و لکی مکی داغی بار بار وضاحت دا ذکر شوئے دی. اللہ تعالیٰ دا دی پمانا او دا دی پمفہوم مان دی پمطلب بانی اللہ تعالیٰ دیر جات خپوئی. ذکر رحمت ربک عبدہو زکریہ پا عبارت کی تقدیر دی اصل عبارت دا سرے هذا ذکر رحمت ربک دا یاداش د رحمت در رب ستاده عبده په خپل بنده باندې زکریا چې نوم یې زکریا علی السلام. الله تعالی په زکریا علی السلام باندې خپل مهربانیانی ذکر کړي. الله تعالی دا زمونږ بنده مونږ ته محتاج یو. اذ نادا ربه کله چې आवाज وکړه خپل رب ته ندان خفیه, आवाज په عجزی باندې आवाज پټ ندان خفیه پټ आवाज یې وکړه. پدے کے عجز او دعا دا ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام ذکر شولا او ادب دا دعا بیان شو چی پا جہر سر دعا لوستل ننی پکار, بلکہ ورو پا قلار بانی پا عجزی بانی دا اللہ تعالیٰ نا دعا غختل پکار دی. از نادا کرے چی آوازو کا کرے چی دعا غختل رب و دخبت رب نانی دان خفیہ, دعا پا عجزی بانی پا آواز پٹ بانی. اس اگا دعا سدہ قال ان ذل ربي ارا وزما اني وهن العظم مني, يقينا كمزوري شوي دي اڑو کی زمانہ, واست على الراس شيبا او تکس بن شوي دي سر زما شيبند بڑاواری دوجنا, ولما كن بدعائك ربي شقيا او نزي او زنيما بدعائك با وجد دعاء استواني ربي ارا وزما شقيا محرما. الله تعالى زبد بخت نيما, الله تعالى ز محرما نيما. پدی ایت کی مصرب بیان شرا غدا کله چې یو مؤمن مسلمان دعا غواړي د الله تعالی نه نو خپل عجز به الله تعالی ته وسیله کوي. انی وهن العظم مني, الله تعالی کمزوري شوی دی اډو کی زما, وشت علی الراس او تکس بن شوری سر زما شی بند بډاواری د وجنه, ولما کن بدعائک ربی شقیا او نزی او زنی ما په وجه د دعا استانه ربی ای رب زما شقیا محرما بدبخته. الله تعالی زستانه دعا غواړم و الله تعالی زما دا یقین دی چې تا ما نه محرما کې ما بدبخته کینه, بلکې زما دعا وقبله. و انی خبت الموالی, او یقینا ز یریګم تر بوران نه می ورای ورست زمانه. موالی ته دینه مراد څوک دی؟ ابن کثیر تفسیر جلالین وای الذین یلونو یلونی فی النسب, ته دینه مراد چیرې کبنی العمه دین مراد نزدی قریبی رشتہ داران تی مراد دی لکه ترونه وغیرہ ترونه زامن دی دغه تی مراد دی اغه ته پختو کی سوال کی تربورانو ته ویل کی و انی خبت المغالی او یقینا زریګما د خپل تربورانو نه زریګما د کسان نه چې ما ته په نسب کې نږدې دي می ورای زمانه شاته د صف بارکی دغه نه یریږي علامه بیزاوی رحمت الله علیه لیکلی دی یعنی عجزو عن اقامت الدین الله تعالی زما تربورانو نږدې خپل خپلوان چي اغه ست د دین سمبالخ نشي کولای ست دین نشي سمبالولای عجزو عن اقامت الدین الله ست قانون دانش قائم ولې وکانه تمرت عاقر او خدمه ما شند ده فهبلی ملدن ک ولیا مرو بخیمات تر خپل طرف نا ولین وارث د دین ولین په معنا ده وارث الدین الله تعالی مال بچی را کی چې غزمانه په دین کې وارث شي او زما د نورستو جری زما د دین سمباله خو کی الله تعالی د دین د پاره مال بچی را کی یری سنی چې وارث به شغه د دین زما وارث من آل یعقوب او وارث شغه دین د دین د اولاد د یعقوب علی السلام وجعله ربی رضیا او وګرځوی هغه بچی زما لره ربی ارب زما رضیا ورکل شوی تفسیر جلالین وی رضیان یعنی مرضیان عندکا الله دا سی بچی را تراکی چی اغا دا دین سنبالا خو کی وستا پنید مانی اغا غور بندی دا سی بچی را کی یا ذکری یا دعا دی آیتون کیو ذکر کی گی قبل دل دا دعا دا ذکری علیہ السلام او دری امور پا بشارت کی دا بیان شوی دی یا ذکری یا ذکری علیہ السلام انا نبشرو که یقین انزیر در کومنگ تا تا بی غلامین پا حلک سرا دا ولنه خبر شولا تا ته والله تعالی زوی درکای دویم اسمه یحیی نوم دغی به یحیی او دریم لم نجعل له من قبل سمیه ندی ګرځولې مونږه دلره من قبل مخکره دینه سمیه هم نامه دی دوه مطلبونه دی د یحیی په نوم باندې مخکره چان نوم نو دینه مخکره یحیی نوم چان دی تیر شوه او یادا چی د یحیی نوم خوشته دی خولی کینه د دینه مخکی او د یحیی نوم خولی کینه الله تعالی چاله د یحیی نوم نه دی خو دی مخکی تاسو ویلی شو سوره ال عمران نه دیرشم نمبر آیات په تفسیر کې ویلی شو پنځه نومونه داسې دي چې هغه الله تعالی د اسمان نه ایښودلي د پیغمبرانو دپاره یو نوم په هغې کې اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام محمد صلی الله علیه وسلم عیسی علیه السلام او یحیی علیه السلام دا پنځه نومونه الله تعالی د اسمان نه رالیږلي وو د دې د دې پیغمبرانو دپاره دا نومونه الله تعالی ایښودي وو اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام عیسی علیہ السلام یحیی علیہ السلام او محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال ویل دا ربی اے رب زما انا یکون لی غلامن پس طریقہ وکی کی زما پر الگ زما زوی بسنگ کیگی وکانت امرات عاقر خذ زما شندیدا وقد بلغت من الكبر عتیہ او یقینا رسید لی مزامن الكبر د بډاوالی نعتیہ اخری حتا الله تعالی زخو اخری حتا بډاوالی کی رسیدلای تفسیر جلالین وی یو سل شل کال عمر دغه ته لکی عتی دا اخره یو سل شل کال زما عمر دی الله تعالی زبی کار شوی ما نو زما بچی وا پس طریقه باندې کی قال الله تعالی تو ال کذالک دغه صفته یعنی تب زوانی گنا او دا بیبی بری هم دغه شاند کی قال ربک وی رفسا هو علی حین چې دا کار په ما باندې آسان دی وقد خلقتک من قبل یقینا پیدا کړی ته ما مخکره دینه ولم تک شیا او ته هیڅ شی نه وی تاړو موجودم نوی الله تعالی پیدا کړلی نو هر کله چې الله تعالی د نش نشنه کولی شي یو شی نشي او غشت کولی شي نو الله تعالی تعالی زویم در کولی شي الله تعالی په دې باندې قدرت لري قال وی زکریا علی السلام ربی ای رب زما اجعل لی آیه وګرځې زما لپاره یو نخه تفسیر جلالین وی نخه نه مراد څه شی دی یعنی علامتن علی حمر امراتی چې زما د زنانه زما د بیبي حمل و پیدا کیږي الله تعالی زما لپاره زما د بیبي د حمل او د ولادت لپاره یو نخه پیدا کا قال نو او فرمایله الله تعالی دا واقعه مخکې په سوره ال عمران کې بیان شوې ده قال ویل الله تعالی آیاتک نخه ستا دادا الله تکلم الناس خبرې بنه شي کولې د خلکو سره ثلاث لیال دریش په سویین برابر وایتا سویین ماندار چې روغ رمټ وای تفسیر جلالین یعنی بلا علت پتا باندې وسمر استیا نه الله تکلم الناس یعنی اشاره شو لدی ته جستا جواب بند شي نو ته د خلکو سره خبرې نشي کولای بلکې خبرې په اشاره باندې کې جواب دی الله تعالی بندگی لکه سرنګ چې دغه روانه جب الله تعالی بندول شي د خبرونه نو دغه سې استاغه بند بی بی چې غید اولاد نه کیره شر نشي وا اغیل الله تعالی بچی مر کولای شي الله تعالی په غیبه قدرت لري سلاسل یالین دریش پی سوین روغ رمټ بی مریض وغیرہ بنئی فخرج علی قومه نروته راخ کارشو زکریا علیہ السلام خپل قوم ته من المحراب د عبادت خانینا فاوحى الیهم نو په اشاره باندې وکړی دغه سره خبری فاوحى الیهم اشاره وکړه غیتا تفسیر بیجاوی دغلی کلی دی دا د یو یو زید ترجمه ځان سره لیکي دا چاته یاد نه پاتې کی چې پیندش پک د قران وای بیا ورته ان شاء الله یاد فاوحى الیهم یعنی او ما الیهم اغه ته اشاره وکړه د دې کې اوحا په معنا ده اشاره کول سره نو زکریا علیہ السلام خپل قوم د سویل ان سبحو بکرته وعشیه چې پاکی بیانوي د خپل رب سبایو بیګای د الله تعالی ذکر کوي محراب محراب د حرب نه دی زید جنگ کولو محراب ته محراب ځکه وای چې و دې کې کله مؤمن مسلمان د مانځر لپاره ودرېږي نو دا د شیطان سره جنگ کیږي فریک فاوحا الیهم نو اشاره وکړه دا اشاره وکړه خپل قوم ته ان سبحو چې پاکی بیانوي د الله تعالی بکرته وعشیه سبایو بیګای یا یحیی خذ الکتاب بقوا بس الله تعالی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ته زوی ورک یحیی علیہ السلام دا غینو دیدے کہ په عبارت کی تقدیر دے قلنا له مونږ ویل یا یحیی علیہ السلام خذ الکتاب بقوا ونی سر کتاب زرا پکله کوانی ونی سر کتاب زرا په عمل کول باندې په قوت سره د دین مراد تورات دے یحیی علیہ الصلوۃ والسلام هم چره مکلف او تورات په کتاب پر رسول باندې داغه پزدک لیوان نه داغه په درس و تدریس باندې لصفات ذکر کیږي د یحیی علیه الصلاۃ والسلام پر آیتونو کې و آتیناه الحکم سبیا او ورکړی مونږه و آتیناه او ورکړی مونږه یحیی علیه السلام ته الحکم پوی د دین سبیا په ډو کال کې په ماشومان کې الله تعالی غیتا پوی د خپل کتاب نصیب کړی و عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی چاچی قران کریم اول وسته په حالت د نابالغ والی کې چې نابالغ لري بلوغ ته نه رسیدلې نو په دې وسب کې دا د یحیی علیه السلام سره شریک شو او آتینا الحکم سبیا او ورکړې واغی ته مونږ په یوه د دین سبیان په ورکوټوالی کې په ماشوم والی کې مفسرین واغ روایت ذکر کړی دی یو ځل یحیی علیه السلام په لار باندې روانو وړو کېره ما شومان لوبي کولی اغه یو تیرا شوی زمنګ سره لوبي وکا یحیی علیه السلام اغه ته جواب کی ویل و مونږ الله تعالی د لوبره لپاره نه پیدا کړی مونږ الله تعالی د خپل دین د لپاره د عبادت د لپاره پیدا کړیو و اتینا الحکم سبیا وسخو په ګیرو ګیرو باندې سړی او سپینګری په ګیره کې سپین لګیدلې اغه لګی یو سو کرکټی کې سو کا تاش کې سو کلډو کې وغیرہ وغیرہ وحنانا من لدنا او ترس کا او وحنانا او ترس کا ولمن لدنا په خلکو باندې زمونږ طرف نو زکاتن او پاکواله دا ته الله تعالی ورکړیو دا مخکې باندې عطف دی په الحکم باندې آتیناه حنانا او ورکړیو مونږ هغه ته ترس کول په خلکو باندې من لدنا خپل طرف نو زکاتن او پاکواله دا او پاکواله وکان تقیا او و دې تقوادار پرهیزګار تفسیر مدارک لیکلی دی تقیان په معنا د مسلمان مطیع انصر و دا مسلمان تابعدار د الله تعالی علامه بیزاوی رحمت الله علیه بل معنا کړی دا وکانه تقیا او دا متویعا مجتنبا عن المعاصی ډډه کوونکی او د گناهونو نه ځان بچ سات او برن بوالدیه او احسان کوونکی رخل مور پلار سره ولم یکن جبارن شقیا عصیا او نو دے جبارن زیاته کوونکی و خلقونه عصیا نه فرمان د الله تعالی جبار مخکره دی بار بار تفصیل بیان شوی متجبر چې خپل وای په خلکو باندې په زور باندې مناوهی او د الله تعالی نه منی عصیه نه فرمان د الله تعالی وسلام علیه او سلامتی را په دوان نه یوم ولید په کوم ورځ باندې پیدا شو دا و یوم یموت په کوم ورځ باندې بچ مړ کیږي و یوم یبعث حیا او په کوم ورځ باندې چې دوباره به ژوند کیږي نو په دې ټولو حالاتو کې ودبانی د الله تعالی طرف نه سلامتی یا ده، الله تعالی طرف نه سلامتی یا ده.